atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Przed nami serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wszyscy pacjenci onkologiczni są przyjmowani do szpitali z Krajowej Sieci Onkologicznej. Żaden z ośrodków nie informował, aby wstrzymywał leczenie i odsyłał pacjentów. Łódzka Komisja do Spraw Nadużyć Seksualnych w Kościele rozpoczyna pracę. Prezydent Mołdawii nie przyjęła podwyżki, jest jedną z najmniej zarabiających głów państw w Europie. Ośrodki należące do Krajowej Sieci Onkologicznej przyjmują wszystkich pacjentów chorych na nowotwory. Żaden nie jest odsyłany, zapewnia o tym dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie Beata Jagielska. Żaden z ośrodków nie informował, aby wstrzymywał leczenie i odsyłał pacjentów. Podobnie jest w instytucie. Dla nas najważniejszy jest chory, zawsze to powtarzam. I niezależnie od różnych perturbacji, które są, a które z końcem roku się wielokrotnie, nie tylko w tym, ale i w innych latach też zdarzały, pacjent będzie miał prowadzone leczenie. O tym, że pacjenci onkologiczni nie są odsyłani ze szpitali, mówił także w Redkowie premier Donald Tusk. Nie ma takich faktów, bo to jest granie ludźmi ciężko chorymi na bardzo poważne choroby, taka gra polityczna. Jak się pojawi choćby jeden taki przypadek, osobiście pani minister zdrowia, rozmawiałam z nią, o tym długo będzie interweniowała w każdym takim przypadku. I szpital nie ma prawa tego robić. Premier poinformował, że wszystkie przekazywane do tej pory zgłoszenia były natychmiast sprawdzane i okazywały się nieprawdziwe. Tydzień temu o przypadkach odsyłania pacjentów onkologicznych mówił rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski. Tragiczny wypadek autobusu w Sztokholmie. Wjechał w przystanek. Pierwsze informacje mówią o wielu ofiarach, a także rannych. Część z nich jest w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu jest wiele karetek. Szwedzka policja informuje, że na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wypadku. Kierowca autobusu został zatrzymany. Pracę rozpoczęła Łódzka Komisja do Spraw Nadużyć Seksualnych w Kościele, powołana przez kardynała Grzegorza Rysia. W czerwcu episkopat zdecydował, że nie będzie tworzyć Komisji Ogólnopolskiej, dlatego hierarcha powołał niezależny zespół. Jestem przekonany, że Ogólnopolska Komisja z czasem też powstanie, ale nie ma na co czekać, mówi kardynał Grzegorz Ryś. Nie wszystko jest w archiwach. To nie jest teoretyczny cel. Nie da się przeprowadzić takiego procesu bez wysłuchania ludzi. Prawie zaraz po tym, jak opublikowałem swój list do diecezji, jedna z takich osób poszkodowanych poprosiła o spotkanie ze mną. To właśnie o to idzie. Jak mówi psycholog i seksuolog z komisji Elżbieta Wróblewska, skrzywdzonym trzeba uświadomić, że działo się zło. Pierwsza grupa, którą my zapraszamy, to są te, które mówią, to moja wina, bo ja sama chciałam. Nieprawda, to nie jest twoja wina. A druga grupa, to są te, które mówią, nie, tam oj, nic takiego nie było. On tylko mi coś tam pisał, jakieś propozycje. To były tak zwane inne czynności seksualne. Komisja zbadała skalę przestępstw w archidiecezji łódzkiej od roku 1945. Polska ponownie otworzy w poniedziałek dwa drogowe przejścia graniczne z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach. To powrót pełnej obsługi ruchu samochodowego na granicy w Podlaskiem po kilkunastu miesiącach przerwy. O decyzji MSWiA Jan Olęcki. MSWiA podkreśla, że przejścia są technicznie gotowe i w pełni zabezpieczone. Wiceszef resortu Wiesław Szczepański przypomina, że otwarcie to rezultat oceny sytuacji na granicy. Granica według nas jest już w tej chwili dokładnie uszczelniona zarówno perymetrycznie, jak również z zabezpieczeniem muru. Dla podróżnych najważniejsza zmiana to obowiązkowy unijny system Entry-Exit, który od października działa także na polsko-białoruskich przejściach. Komendant Podlaskiej Straży Granicznej generał Sławomir Klekota wyjaśnia, że wiąże się to z koniecznością pobrania odcisków palców i wykonania zdjęcia przy każdym przekroczeniu granicy przez obywateli państw spoza Unii Europejskiej. To najprawdopodobniej będzie czasochłonne, natomiast każde państwo będzie miało do tego dostęp. Otwarcie przejść z Białorusią nastąpi już w najbliższy poniedziałek. Do tej pory ruch osobowy odbywał się jedynie w Terespolu, a ciężarowy w Kukurykach. Jan Olęcki, Polskie Radio. Mołdawska prezydent nie przyjęła podwyżki, którą miała otrzymać, a która zapisana jest w ustawie o płacach w sektorze budżetowym. Pensja Maisandu to w tej chwili jedynie połowa pensji ministra i posłów. Jak tłumaczyła decyzję o tym Piotr Piętka? Obecnie wynagrodzenia konstytucyjnych ministrów i posłów do mołdawskiego parlamentu wynoszą około 50 tysięcy lei miesięcznie, co daje w przeliczeniu niecałe 11 tysięcy złotych. Szef Parlamentarnej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów powiedział lokalnym mediom, że prezydent Maja Sandu zrezygnowała z przysługującej jej podwyżki. W tej chwili zarabia mniej więcej połowę pensji ministra, czyli w przeliczeniu około 5,5 tysiąca złotych. to prawdopodobnie jedna z najmniej zarabiających głów państwa w Europie. Podobnie postąpił jej doradca do spraw bezpieczeństwa i były premier Dorin Recean. Podwyżki w administracji rządowej wprowadzono, by praca w niej stała się atrakcyjniejsza. Do tej pory pensje były niskie i wielu ministrów narzekało na braki w kadrach. Niektóre ministerstwa zatrudniają jedynie kilkadziesiąt osób. Dochodziło do takich sytuacji, że jeśli jakiś urzędnik był oddelegowany na przykład do pracy przy projekcie unijnym, to całkowicie stawały prace w jego dziale w ministerstwie. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No ciekawa jestem, czyli tym razem serwis sportowy zacznie się od wspomnienia koszmarów sennych. Adam Malecki. Na razie koszmarem nie jest mecz naszych młodych Polaków, którzy grają z Włochami. Jest bezbramkowy remis. Pięknie z tego wybrnąłeś. Gratuluję. Dziękuję. To eliminacje piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21. Biało-czerwoni i Azzurri jak dotąd nie przegrali żadnego z czterech meczów fazy grupowej, a w trwającym spotkaniu w Szczecinie do przerwy właśnie jest 0-0. Młodzi Polacy rozgrywają naprawdę dobre spotkanie. Wieczorem na Stadionie Narodowym do akcji wkroczy reprezentacja seniorska. Polacy zagrają w eliminacjach Mistrzostw Świata z Holandią. Rywale mają mundial na wyciągnięcie ręki, w tabeli mają 3 punkty przewagi nad Polakami i dużo lepszy bilans bramkowy. Początek meczu o 20:45. W tenisie w w ATP Finals, w Turynie Jannik Sinner awansował do półfinału z kompletem zwycięstw. Dzisiaj Włoch pokonał 6-4, 7-6 żegnającego się z turniejem Amerykaninem Benem Sheltonem. Jannik o finał zagra z Australijczykiem Deminorem. O 20:30 rozpocznie się mecz, który wyłoni rywala dla Carlosa Alcaraza. Hiszpan zagra ze zwycięzcą meczu, w którym zmierzą się Kanadyjczyk Felix Auger Aliassime i Niemiec Aleksander Zwieriew. A w Gorzowie Wielkopolskim kochają nie tylko żużel, ale także właśnie grę w tenisa. To tam rywalizuje reprezentacja pań z Igą Świątek na czele. Polki walczą z Nową Zelandią, by awansować do kwalifikacji rozgrywek Billie Jean King Cup. W pierwszym meczu gry pojedynczej Katarzyna Kawa wygrała z Vivian Young w 2-4. Już niebawem na korcie pojawi się Świątek, która zagra z Eliust C. Po zakończeniu tego spotkania w meczu deblowym Linda Klimowicowa i Martyna Kubka powalczą z duetem Jade Otway Erin Ratliff. W niedzielę Polki zagrają z Rumunkami. I jeszcze przypomnienie składu reprezentacji skoczków na pierwsze zawody Pucharu Świata, które rozpoczną się 21 listopada w Lillehammer. Do Norwegii wybierają się Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, no i ten, który jest wielką nadzieją polskich skoków narciarskich, czyli Kacper Tomasiak. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Z Adamem Maleckim jeszcze spotkamy się za kilkanaście minut, bo będziemy zapowiadać to spotkanie wieczorem na Polska-Holandia. A jeśli chodzi o pogodę, to w nocy na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. W kotlinach górskich miejscami mogą pojawiać się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże i okresami opady deszczu. Temperatura ta minimalna od 3 stopni na południowym wschodzie Suwalszczyźnie oraz w kotlinach sudeckich do 7 stopni na południu i nad morzem. Tylko na Podhalu temperatura może spaść do 0 stopni. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie państwo mają przeczucia co do tego meczu Polska-Holandia. 22-7 trójek w każdej sprawie. Dzwonią państwo między innymi w związku z tematem, który omawialiśmy od 16, to znaczy dowożenia dzieci do szkoły. Pan Michał poleca rozwiązanie greckie. Otóż na czas przywożenia dzieci po szkołę zamykano ulicę pod samą szkołą z tego powodu, żeby właśnie nie robić korków, a z drugiej strony, żeby się dzieci przewietrzyły i przeszły ostatnie 100-200 metrów na piechotę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i bardzo polecam takie rozwiązanie w Polsce. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Drugi pan Michał z kolei nawiązuje do telefonu od pana Mariusza, który wspominał 1,5-kilometrową drogę pieszo do szkoły przed laty. Pan słuchacz mówił, że chodzi 1,5 kilometra. Pytanie moje, czy on teraz do pracy chodzi 1,5 kilometra, dwa, czy jednak jeździ samochodem? No to nie ma sensu porównywanie dzisiejszych czasów do dawnych czasów, bo nie było tyle samochodów, nie było tyle niebezpieczeństw w drodze do szkoły. 22,7 trójek. Karolina Gonet czeka na państwa telefony. Olga Szućko ze sterami. Michał Jędrkowiak program przygotował. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Na początek drugiej godziny David Byrne. Nie może być lepiej. Love is cold, 22 i 7 trójek. No, chyba muszę powiedzieć tak, sama tego chciałam. To jest ważna sprawa, bo to jest w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Świata, ale jako kibic patriota chciałbym, żeby wygrała nasza oczywiście jedenastka, ale jako kibic realista prawdopodobnie będzie z małą szansą remis, ale przegramy ten mecz. Może ktoś z Państwa ma inne przeczucia. Bardzo na to liczę. No i jeszcze porozmawiamy o tym z Adamem Maleckim. Such a tasty treat, but when it's done, love is on, love is queer, love will take you out of here to find someone. What is the reason for it? Why is it there? Is it my body or my David Byrne i piosenka z pytaniem w tytule. Jaka jest przyczyna? What is the reason for it? 12 minut po 17. U nas kolejny temat. Zapraszamy do Trójki. Podlasie, Podkarpacie, województwo łódzkie i województwo świętokrzyskie. Tam dzieci i młodzież wiedzą najwięcej o nowoczesnych technologiach, ale i o cyberzagrożeniach. Takie wyniki przyniósł IT Fitness Test, sprawdzian dla uczniów z polskich, czeskich, słowackich i węgierskich szkół. Jak wypadamy? Polska młodzież, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i takie pojęcie świadomości higieny cyfrowej, wypada naprawdę całkiem nieźle. Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski. Na tle sąsiadów w regionie jesteśmy, może być, liderami w świadomości zagrożeń i świadomości, jak zachowywać się bezpiecznie w internecie. I to jest bardzo budujące. Moim zdaniem dużo informacji, które pojawiają się w internecie, jest bardzo sfałszowanych. Szymon Hamera, szkoła ponadpodstawowa z Jeleniej Góry. Każdy z nas codziennie spodziewa się z takim atakiem, żebyśmy musieli przemyśleć każdą informację, którą dostajemy. No bo jakbyśmy nie myśleli, to byśmy po prostu najadali się fałszywymi informacjami. Jak to się weryfikuje? Najlepiej przez źródła. Internet jest bezpieczny dla młodych ludzi? Jest to bardzo zależne od tego, co się robi faktycznie w internecie. Ewa Kołodziejczyk, trzecie miejsce w szkołach ponadpodstawowych. Ja potrafię odpowiednio wykorzystywać funkcje, jakie są w internecie, na moją korzyść. To znaczy wyszukiwanie informacji w taki sposób, żeby nie zostawiać za bardzo po sobie śladu. Wszystko dzieje się incognito? Oczywiście, że nie. Taki jest dzisiaj świat współczesny. Każda nasza aktywność życiowa, zawodowa jest związana z cyfrowym światem. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej. I mądre wykorzystywanie cyfrowego świata współczesności musi zakładać mądra reforma, a uważam, że reforma Kompas Jutra właśnie taką reformą jest. Ale jeżeli chodzi o umiejętności cyfrowe, to wydawałoby się, że młode pokolenie jest bardzo otwarte i jest awangardą społeczną, a jednak w skali Europy nie jesteśmy tygrysem informatycznym, jeśli chodzi o młodzież. Co innego wiedza stricte merytoryczna, co innego kompetencje rozumiane jako wiedza praktyczna, poruszanie się w cyfrowym świecie, identyfikowania zagrożeń cyfrowego świata, identyfikowania potrzeb w zakresie higieny cyfrowej, ale te kompetencje się zwiększają. Polska młodzież jest bardzo zdolna. Czujesz się bezpieczna w internecie? Szczerze powiem, że nie. Jak się unika zagrożeń w internecie? Nie należy otwierać linków, które dostajemy na maile na przykład. Mateusz Kulasa, szkoła podstawowa numer 25 w Rzeszowie. Wchodzić w takie różne reklamy i zawsze sprawdzać źródła. Młodzież jest bardziej świadoma. Stąd też mam nadzieję, że młode pokolenie będzie w coraz większym stopniu takim ambasadorem odpowiedzialności cyfrowej w swoich środowiskach, do swoich rodziców, dziadków, znajomych, bo ich poziom świadomości w tym zakresie jest faktycznie imponujący. Czuje się pan bezpieczny w internecie? Nigdy nie możemy czuć się bezpiecznie w internecie. W dzień, w którym ktoś z nas powie, że jesteś bezpieczny w internecie, będzie dniem, kiedy padnie ofiarą ataku. Trzeba zawsze sprawdzać źródła. Bardzo ważne zdanie padło, a tematem zajął się Jacek Frenzel. Nie jesteśmy tygrysem, ale polska młodzież jest bardzo zdolna. To także może być wniosek z tego spotkania. Tego się trzymajmy. Daria Zawiałow, Artur Rojek. Dziwna teraz w Trójce. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Daria Zawiałow, Artur Rojek, Dziwna, Adam Malecki ponownie w studiu. Dzień dobry. Jeszcze raz, jakie masz przeczucie przed dzisiejszym wieczorem? Dobre mam przeczucia, mam wrażenie, że remis jest możliwy. Tak, naprawdę? Tak, już pan Paweł dzwonił, że przegramy ten mecz. A pan Rafał mówi o sobie, że niestety jest kibicem. Ja mam takie przeczucie, no jestem niestety kibicem, bo to mnie kosztuje dużo zdrowia, zarówno ligi, jak i naszej reprezentacji. I mam takie przemyślenie, gdyby TV-mu mówić przed dzisiejszym meczem, że to jest mecz klubowy, Barcelony i pozostałym chłopakom, że to jest Kredekina i tak dalej, to myślę, że wtedy byłaby szansa na zwycięstwo. Niestety mam wrażenie, że reprezentacji odstawiają nogę i boją się mieć kontuzji, żeby nie grać potem przypadkiem w klubie. Co ty na to? Nie, myślę, że nogi nie będą odstawiać, natomiast ciekawy był artykuł w prasie belgijskiej, bo dwóch głównych takich lewandowskich jest kontuzjowanych, Lukaku i De Bruyne w reprezentacji Belgii i Belgowie się cieszą, ponieważ przynajmniej będą wypoczęci na mundial i nie będą mieli kolejnych kontuzji przez ten czas, więc będą się powoli leczyć, więc z tych punktów widzenia jest bardzo dużo. A ty masz jakie przeczucia? Bo jestem ciekaw. Mnie dzisiejszy mecz elektryzuje, cieszę się jak dzieciak. Ja zawsze mam dobre przeczucia, tylko potem się czasem rozczarowuję. Czasem czytaj często. Rozumiem. Byłaś kiedyś na PGE Narodowym na meczu? Na meczu nie. A, rozumiem. A na koncercie. Na koncercie. Dobrze. Dzisiaj Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, będzie debiutował w roli selekcjonera właśnie na Stadionie Narodowym, więc jakie odczucia przedmeczowe w temacie? Cała przyjemność. Mam okazję prowadzić reprezentację Polski na Stadionie Narodowym przy komplecie publiczności przeciwko takiej reprezentacji jak Holandia i mamy możliwość wpisania się do historii. Przed nami fajne wyzwanie. To są momenty w piłce, gdzie jeśli chcesz, żeby cię zapamiętali, musisz zrobić coś ekstra. Ekstra byłoby wygrać dzisiaj, tym bardziej, że z tak mocnym rywalem jak Holandia, biało-czerwoni nie wygrywają od dawien dawna. Ostatnio ostatni raz na Narodowym za kadencji Adama Nawałki udało się ograć Niemców, no ale to było 11 lat temu. A z Holendrami, z którymi we wrześniu w Rotterdamie udało się zremisować, było 1-1, Polacy ostatni raz wygrali w 1979 roku po golach Włodzimierza Mazura i Zbigniewa Bońka. Jednak to inne, pamiętne zwycięstwo miało miejsce w 1975 roku. 4-1 na Stadionie Śląskim, na oczach 100 tysięcy kibiców, mówi Stefan Szczepłek z Rzeczpospolitej. Grał wtedy wicemistrz świata z trzecią drużyną świata, więc tej różnicy wcale takiej dużej nie było. No rzeczywiście, oni mieli skład najsilniejszy z tymi wszystkimi swoimi wicemistrzami, czyli Krój, czyli Van Hanegem, Wim Jansen, Ruud Krol, no plejada. Natomiast no, myśmy mieli piłkarzy znanych na całym świecie, no bo to był Dejna, bo to był Gadocha, bo to był Lato, Tomaszewski w bramce, Szymanowski w obronie, Żmuda w obronie. No, to była walka gigantów. 4-1, no to szokujący, nawet dla wielu polskich kibiców. Ale on też był zasłużony. Tylko, że pamiętajmy, co było w rewanżu. W rewanżu było 3-0 dla Holendrów. A i dzisiaj w szeregach pomarańczowych nie zabraknie gwiazd światowej piłki. Virgil van Dijk czy Cody Hakpo z Liverpoolu, Memphis Depay z Corinthians, Frankie de Jong z Barcelony. To bardzo mocna ekipa, mówi Robert Błoński z TVP Sport. Przyjeżdżają jako półfinaliści Euro, jako już finaliści Mundialu i mają po prostu wybitnych piłkarzy. Jedyne, kogo mogą nam zazdrościć, jedynego piłkarza, jakiego nie mają, to jest Robert Lewandowski, ale ten Memphis Depay ma już ponad 53 trafienia w reprezentacji Holandii i jest najskuteczniejszym strzelcem w jej historii. Holendrzy czasem bywają aroganccy, czasem tacy no, zadufani w sobie i o tym mówił Jan Urban na konferencji prasowej, że jeżeli przytrafi im się przypadkowy moment zlekceważenia, to my musimy być na to gotowi. I liczymy na wspomnianego Roberta Lewandowskiego, który rozegra dzisiaj 162 spotkanie z orzełkiem na piersi. W barwach narodowych strzelił 87 goli. To jeszcze, żeby zainspirować naszych na koniec mecz z 75 roku i legendarny komentarz Jana Ciszewskiego. I proszę Państwa, koniec meczu. Wielki triumf trzeciej drużyny świata. 15 minuta Grzegorz Lato. 44. Robert Gadocha, 18. minuta po przerwie Andrzej Szarmach i kopia wyczynu w 32. minucie przez piłkarza Górnika Zabrze. Wielkie zwycięstwo, wielki triumf po wspaniałej grze polskiego zespołu. No to poprosimy powtóreczkę. Hator. Tak, to jest właśnie to. Tego musimy teraz w sobie szukać i będziemy trzymać kciuki. Nie, co tam przeczucie? Prawda? Tak, i nawołujemy. Optymizmu więcej, optymizmu kibice. Optymizmu więcej, tak. A ty wybierasz się na stadion. Oczywiście, narodowy, zapraszamy ale mam na mam nadzieję, że przebierzesz się w jakiś kibicowski strój. Biało-czerwona czapka, coś chyba takiego? Nie wypada. Bo służbowo, tak? Służbowo. Na statek. Royal Otis teraz w Trójcy. Call me up, love so bad.

Monika Suszak, dzień dobry. A w Pulsie Trójki o tym, że starzejemy się i to najszybciej na Starym Kontynencie. Do 2050 roku 1/3 polskiego społeczeństwa będzie miało ponad 65 lat. W związku z tym czeka nas ogromnie dużo wyzwań od systemu opieki po planowanie nawet przestrzenne miast, po kwestie ekonomiczne. Jak z tym wszystkim sobie poradzić i czy jest jakakolwiek strategia na to? O to zapytam moich gości. Witam w studiu profesora Pawła Kubickiego i panią doktor Zofię Szwedę-Lewandowską. Państwo są z Katedry Polityki Społecznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś jest Światowy Dzień Seniora. Dobrze jest być seniorem w Polsce. U państwa jest więcej optymizmu czy pesymizmu też, jeżeli państwo myślą o prognozach? Od pani doktor zacznijmy. Odpowiedź na to pytanie niestety jest taka, jak dziennikarze pewnie nie lubią, to zależy. Jeżeli jest się w młodszej grupie wieku starszego, czyli pomiędzy 60 a 74 rokiem życia, jeżeli jest się osobą o stosunkowo dobrym stanie zdrowia, jeżeli albo się kumulowało zasoby finansowe na starość, albo ma się dobre świadczenie emerytalne, to na pewno ta starość i dobre relacje jeszcze z rodziną i ze znajomymi, to ta starość jest na pewno ciekawa, interesująca i można realizować swoje jakieś niespełnione marzenia, na które wcześniej nie miało się czasu. Natomiast jeżeli jest się osobą, która ma nie za wysokie dochody, która mieszka w jednoosobowym gospodarstwie domowym, bo na przykład współmałżonek, i to będzie najczęściej mąż, zmarł, nie ma się żadnych krewnych, jest się osobą z problemami zdrowotnymi, to wtedy na pewno ta starość jest czymś przygnębiającym. To, co chciałam powiedzieć, to po prostu to, że ta populacja jest bardzo zróżnicowana i że nie można wszystkich wkładać. Mamy bardzo dużo stereotypów dotyczących osób starszych, albo myślimy jakby o osobach starszych jako o osobach, które wymagają dużego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, albo myślimy o osobach starszych jako tych, którzy zajmują się tylko wnukami, albo tych, którzy już z rynku pracy odeszli, a się okazuje, że ci w okolicach 60 dosyć często jeszcze na tym rynku pracy są obecni. Więc jest dużo stereotypów i one się w naszych głowach układają. Tymczasem, tak jak inne grupy społeczne, ta też ma swoją specyfikę, ta też jest zróżnicowana. Spoglądam jeszcze na pana profesora Pawła Kubickiego, też ekonomisty. Z punktu widzenia ekonomicznego to więcej jest optymizmu, pesymizmu, jeżeli chodzi o prognozy i o życie seniorów? Z punktu widzenia ekonomicznego to zależy, kto ma za to płacić, bo jeżeli jesteśmy producentem towarów i usług, to po prostu musimy uwzględnić tą grupę. Jeżeli jesteśmy politykiem, także musimy uwzględnić tę grupę, ale jeżeli myślimy z perspektywy polityki społecznej, to ja bym już tak się nie uśmiechał optymistycznie, nie patrzył w przyszłość i nawet bym nie ciągnął do 2050, bo to jest perspektywa, która mało kogo interesuje. Natomiast już do perspektywy 20-35, czyli w ciągu najbliższych 10 lat, starzeć się zacznie wyż powojenny. Starzeć w rozumieniu będzie zbliżał się do 80 i więcej. I z 1 600 000 wzrośnie przez 10 lat do ponad 2 700 000. To jest ponad 1 000 000 więcej, po 500 000 co 5 lat, zaokrąglając 100 000 rocznie. Biorąc pod uwagę, że osoby w wieku 80-90 lat, zwłaszcza 90, w dużym stopniu wymagają już intensywnego wsparcia, no to jest wyzwanie. Biorąc pod uwagę, że spada nam równocześnie od 2010 roku powolutku trochę i maskując migrację przede wszystkim z Ukrainy, to ekonomicznie troszkę gospodarka będzie zwalniać, czego przykładem i tak dużo dłuższym, wolniejszym, z łatwością do stosowania się większą jest Japonia, która się zestarzała, ale starzała się powolutku. My jesteśmy drugą Japonią, ale na turbodoładowaniu, bo jednak zrobimy to znacznie szybciej. Mhm. I ciężko nam się będzie dostosować. Czyli jest trochę w tym prawdy, co wczoraj ukazał się raport Rządowej Rady Ludnościowej. Oni tam stwierdzili, że zmierzamy ku demograficzną pułapkę. Też wynikało z tego, że poziom płodności na Starym Kontynencie u nas jest jeden z najniższych poziomów płodności na Starym Kontynencie w Europie, czyli mamy starzejące się społeczeństwo, brak dzieci i to też się wiąże z tym, że społeczeństwo się starzeje. Co decyduje o tym, że chcemy bądź też nie chcemy mieć dzieci, pani doktor? Oj, tych czynników jest bardzo dużo. To znaczy nie da się powiedzieć, wymienić jednego czynnika. Natomiast można je z grubsza podzielić na te ekonomiczne, te kulturowe i te pewne strukturalne. No jeżeli chodzi o te ekonomiczne, to jest oczywiście dostęp do dobrze płatnych prac. To jest również kwestia na przykład zabezpieczenia mieszkania, czy to na wynajem, który jest dla nas dostępny, czy to na własność. Ale to również jest kwestia opieki żłobkowej, jeżeli chodzi o czynniki strukturalne, natomiast nie mniej ważne są też te czynniki kulturowe. To znaczy my obserwujemy naprawdę dużą zmianę, wynikającą też z tego, że wchodzą jedynacy, którzy się urodzili w latach 90. i w latach 2000, też w okres, kiedy się decydujemy na założenie rodziny i posiadanie dzieci. I oni mają wzorzec rodziny, gdzie jest jedno dziecko. Więc trudno im się będzie zdecydować na większą rodzinę, no na pewno na trzy czy czwórkę dzieci. Oni po prostu sobie takiego modelu nie wyobrażają, bo też wokół siebie wśród swoich znajomych nie mieli. To jest też kwestia zróżnicowania zamieszkiwania kobiet i mężczyzn, aspiracji kobiet i mężczyzn. Więc tych czynników jest naprawdę dużo. Także kwestia posiadania dzieci, polityki rodzinnej i umożliwiania rodzinom realizacji swoich zamierzeń prokreacyjnych, to jest jedna kwestia, która i tak nie zmieni faktu, że tych osób starszych będzie więcej. To, co pani wspominała o Rządowej Radzie Ludnościowej, to, co pan profesor powiedział, że te demograficzne perspektywy najbliższe, no to są jednak perspektywy, w których jest po prostu tych osób starszych coraz więcej i gdzie trzeba zaspokoić potrzeby, które te osoby będą miały. Ja też dodam, że w związku z tym, że jest ich coraz więcej, to mamy do czynienia coraz częściej z gospodarstwami jednoosobowymi albo gospodarstwami złożonymi tylko z osób starszych i będziemy mieli, co jest także związane ze wzrostem osamotnienia, to jest także ze wzrostem różnych takich obciążeń psychicznych, depresji, która też jest związana z osamotnieniem, co także nakręca choroby. Mamy jeszcze społeczeństwo, także wśród grupy osób starszych, ale myśląc o przyszłości wśród osób w średnim wieku, które nie jest aktywne fizycznie, patrząc masowo, niespecjalnie się dobrze odżywia, czyli tyje. Czyli mamy też roczniki, które będą wchodziły w starość z chorobami przewlekłymi, co nie sprzyja, jeżeli mówimy o wyzwaniach przyszłości, trochę. Ja się śmieję, że tu jak rozmawiam ze studentami, że w zasadzie ich najlepszą inwestycją byłoby to, żeby teraz zaczęli chodzić intensywnie na siłownię i budować masę mięśniową, bo za 20-30 lat będzie jak znalazł, bo nie będą mogli liczyć na ten poziom wsparcia, który mamy teraz. Znaczy obojętnie jak sobie wyobrażamy przyszłość, to wyobrażamy sobie przyszłość, w którym trzeba będzie robić więcej za mniej, jeżeli chodzi o politykę społeczną. Trochę możemy mówić o automatyzacji, jak najdłużej być zdrowym, od tego zacznijmy. Potem absolutnie nie spieszyć się na emeryturę, bo jednak ona będzie mniejsza, jeżeli chodzi o stopy zastąpienia. Jeżeli mamy z czego to oszczędzać, no i budować, także w starości, jeżeli tego wcześniej robiliśmy, ale można zacząć już teraz od każdego wieku, dużą sieć nieformalnych kontaktów ponad. Zostaliśmy wychowani i przyzwyczajeni do tego, że starość jest przede wszystkim rodzinna, a będzie w znacznie większym stopniu towarzyska i nieformalna. Czyli z tego wynika to, co pan mówi, że obraz będzie taki, że jeżeli nie zadbamy sobie o jakiegoś człowieka obok, to będziemy osamotnieni, bo ta samotność też jest tym czynnikiem, który bardzo negatywnie wpływa już obecnie na seniorów. Trzeba zadbać o zdrowie i o kondycję, żeby móc pracować jak najdłużej, no to ta perspektywa jest bardzo pesymistyczna. To lepiej nie być seniorem. Ale czy jeszcze tylko się dopytam o jedną kwestię, bo często politycy mówią, trzeba wspomóc demografię, te dzieci powinny się rodzić. Gdyby teraz wszyscy od dzisiaj się skrzyknęli i wpali w ujęcia z ramion i zaplanowali swoje potomstwo, to przecież i tak ta dziura demograficzna funkcjonuje i no, będzie taki urywek w naszym społeczeństwie, że nie poradzimy sobie, żeby to zastąpić. Znaczy, tych, których już brakuje. Tak, to jest absolutnie racja. Powrotu do wysokiej dzietności, nawet powyżej dwóch, nie ma takiej możliwości, żeby tak się zadziało. W najbliższym czasie, w najbliższym horyzoncie prognozy 20, nawet 30 lat. Więc raczej nie rozważałabym takich bardzo, bardzo mało prawdopodobnych scenariuszy, tylko skoncentrowała się na tym, co jest do zrobienia. Ja jestem akurat pesymistką i uważam, że ta najlepsza starość to jest starość właśnie w tej chwili tych baby boomersów, czyli pokolenia wyżu demograficznego z lat 50. Oni będą mieli najlepszą starość w historii, jaka moim zdaniem mogła być. To jest w ogóle pokolenie, które wygrało całe swoje życie tym, że się urodzili w takim momencie, a nie innym. Dużego, szybkiego wzrostu, akumulacji tego kapitału, tego też, że skorzystali z dywidendy demograficznej. To znaczy, że oni byli w takim okresie, kiedy obniżyli już swoją dzietność, czyli nie musieli dużo pieniędzy wydawać na swoje dzieci, a jednocześnie nie było już, pokolenie starsze nie było tak liczne jak w tej chwili, więc nie musieli też tutaj utrzymywać na przykład większej ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia i tak dalej. Więc to jest to wygrane pokolenie i nasza, czyli 40-50-latków, 30-latków starość nie będzie tak optymistyczna jak tych roczników. I to sobie należy uświadomić. To jest jedna rzecz. Jeżeli mówimy o masie i ogóle. Tak, bo my przez cały czas mówimy o masie i ogóle. Natomiast druga kwestia jest jeszcze taka, że ta nasza starość będzie też zupełnie inna. Jeżeli chodzi o kwestię samotności, to o czym mówimy, tyczy się w tej chwili osób starszych. Natomiast pytanie, na ile nawet sztuczna inteligencja te kontakty społeczne jakoś zmodyfikuje. Na ile ona częściowo może zastąpić te kontakty społeczne. Trudno jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ale na pewno będzie to inna starość tych 30-latków czy 20-latków niż osób, które w tej chwili są w starości, które oczywiście też dosyć często używają komputera, też już z AI-em się zaprzyjaźniają, ale to jest jednak inna intensywność. A czy państwo widzą jakieś takie rekomendacje dla systemu, bo tutaj trochę powiedzieliśmy o tych prywatnych naszych założeniach i wyzwaniach, jak chociażby posiadanie kogoś bliskiego, czy dbanie o zdrowie i o kondycję. A czy dla systemu są jakieś według państwa rekomendacje dla rządu, dla opieki? Co trzeba byłoby zrobić, żeby no, ten los był trochę lepszy? Niż... Jest cała masa rekomendacji. Bardziej przeszkadza mi świadomość gry politycznej, bo tutaj mamy to odróżnienie między politics a policy, czyli grą polityczną i programami politycznymi. O ile jest cała masa rzeczy, które można by było zrobić, o tyle mam duży pesymizm co do tego, że politycy będą je chcieli zrobić, bo na przykład podwyższenie podatków lub wieku emerytalnego lub wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Który polityk powie teraz, że należy podwyższyć wiek emerytalny na już? Przynajmniej zrównać albo wprowadzić dodatkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne, żeby późno, bo późno, ale gromadzić fundusze na ubezpieczenie. Który powie, że powinniśmy docisnąć zdrowotnie wolność Polaków i jednak minimalizować palenie, picie alkoholu, wszystkie używki po to, żeby maksymalnie odciążyć system ochrony zdrowia. Który polityk prowadzi i zainwestuje w profilaktykę zdrowotną, bardzo dobrze rozbudowaną i finansowaną i kosztowną, kiedy zwrot z profilaktyki zdrowotnej to jest 5, 10, 15 lat. Czyli on teraz będzie musiał znaleźć pieniądze, a za dwie kadencje ktoś będzie miał lepiej. Znaczy, z perspektywy demografii, polityki społecznej, ekonomii, to mamy całą książkę dobrych rekomendacji. Z perspektywy gry politycznej, nie wierzę w to, że to zostanie wprowadzone. Pesymistyczny wątek u pana profesora. Pani doktor, a pani? U pani pesymizm czy optymizm w tych rekomendacjach? U mnie też raczej pesymizm, ale jeżeli miałabym się na czymś skoncentrować, to może w takim razie po prostu przygotujmy młodsze pokolenia do tej starości. Bo to warto też powiedzieć, że przygotowanie do starości zaczyna się. Ekonomiści uważają, że w momencie zapłacenia pierwszej składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ale to jest właśnie kwestia przygotowania zdrowia naszego. Znaczy naprawdę też dużo zależy od nas. Oczywiście w tym wymiarze zbiorowym państwa to jest bardzo istotne i tu musi być odpowiednie wsparcie, ale w wymiarze indywidualnym też. Więc skoro tak trudno jest zrobić niektóre rzeczy w wymiarze zbiorowym, to może chociaż postarajmy się w wymiarze indywidualnym. Czy nasze dzieci chodzą na przykład na WF, czy też są z tych lekcji zwolnione? To będzie miało wpływ na nasze zdrowie w wieku 80, 70, 90 lat. Nawet jeżeli nie WF, to niech pokochają aktywność fizyczną. Bardzo dobre rekomendacje. Zadbajmy o zdrowie, zadbajmy też o nasze relacje z bliskimi i z przyjaciółmi. Miejmy tych przyjaciół, żebyśmy też nie czuli się osamotnieni. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Profesor Paweł Kubicki i dr Zofia Szweda-Lewandowska. Państwo są z Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Greg Alexander i jego New Radicals, ależ im się udała ta piosenka i to już ładnych parę lat temu. 10 minut pozostało do 18, po 18 w Trójce trzecia godzina, ale zanim subiektywnie podsumujemy tydzień w składzie Anna Kowalczyk, Marta Malinowska, Michał Nogaś i niżej podpisana dźwiękowe podsumowanie od Michała Jędrkowiaka. sobota. Ludzie zwracali uwagę na to, że jest już w stanie strasznym. Pomnik świętego Michała Archanioła, dumnie stojącego na pokonanym przezeń smoku. Z ukruszonej tu i ówdzie poczwary wystawały nawet druty. To jest ostatnia chwila, żeby to można było uratować. Mówi kościelny Robert Sławiński i sam pomnik odnowił i pomalował. Jest zadbane, natomiast kolorystycznie mi tu nie gra. Był szary, a jest oliwkowy. Też lubię, ale szary wolę. A konserwator zabytków wolałby, żeby ktoś zapytał go o zdanie, bo pomnik stoi na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Niedziela. Wieczory, noce i poranki zrobiły się rześkie. Coś wisi w powietrzu. Wypalone z plastiku i innych śmieci drobinki. Brudne powietrze każdego roku przyczynia się do śmierci 40 tysięcy Polaków. To tak jakbyśmy co dwa dni rozbijali samolot pełen ludzi. Mówi Piotr Miklaszewski z Fundacji Rodzice dla Klimatu. Jeżeli ktokolwiek nie chce być konfidentem tak zwanym, to odwróćmy to. Czy sąsiad jest taki dobry, skoro on nas chce truć, nasze dzieci? Polska jest na czwartym miejscu w świecie pod względem liczby zgonów spowodowanych smogiem. Poniedziałek. Ledwo poszedł do więzienia, a już z niego wyszedł. Nicolas Sarkozy był za kratami 20 dni. Pod koniec września usłyszał wyrok 5 lat więzienia w związku z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej. Wcześniej Sarkozy powiedział przed sądem apelacyjnym, że pobyt w więzieniu był dla niego koszmarem i że był to bardzo trudny i wyczerpujący czas. Drugi proces ma odbyć się w marcu przyszłego roku. Relacjonował nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Wtorek. Czy może być lepszy dzień na zostanie Polakiem niż święto niepodległości? Nie. Akty nadania polskiego obywatelstwa odebrało w Krakowie 11 osób. W Angolii jest bardzo ciepło, w Polsce jest bardzo zimno. Różnice są, powiedzmy, duże, jeśli chodzi o kwestię pogody, kuchni i tak dalej. Bardzo mi się podoba styl życia, podejścia Polaków i też warunki życia, które Polska oferuje. Wszystkiego najpolskiego. Środa. Konkretna decyzja. Kolejna odsłona sagi o polskim wymiarze sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nominacji 46 sędziów. Słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego. Rzecznik rządu Adam Szłapka. Sędziowie są niezawiśli, sądy są niezależne i próba kwestionowania tego jest po prostu uzurpacją. Ciąg dalszy nastąpi. Środa. Ze spraw ważnych. Amerykański żołnierz Richard De Jesus stacjonował w Polsce i tu, nad Wisłą, zakochał się bez pamięci. W bezdomnym, kulejącym, wychudzonym kocie. Do Stanów wrócił bez kota, ale od czego są koledzy? Polacy pomogli załatwić koci paszport i futrzak poleciał do Teksasu. It's been a month. I missed you. Pluton, tak kot ma na imię, ma swój American Dream na jawie. I love it. I feel it. Podobno nawet śpi w łóżku. I mruczy jak szalony. Wszystkiego najpolskiego. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Lofi doprowadzi nas do 18. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. It is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime. Zapraszamy do reklamy. Kleo,